ปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิณายโยอัญชลิกะระณิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสติ สาวกสังโฆ